بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد نندلينا كتاب جاء عقيدة الطحاوية رحمه الله جاء الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى نكت كدرسة يمشو إليوبيتا تماليزية كتك نكتة نمبر 80 نزغمزية مسألة يا ذاب يا كبوري نينو فنغمانا نايو قال المصنف رحمه الله تعالى والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان قال والخير والشر مقدران على العباد أنا سيما تنزي الله مرحيم والقبر روضة من رياض الجنة نكبوري نبستاني كتك بستاني زفبوني والقبر روضة من رياض الجنة نكبوري نبستاني كتك بستاني زفبوني أو حفرة من حفر النيران أو نشيمو كتك مشيمو يموتون أو حفرة من حفر النيران أو نشيمو كتك مشيمو يموتون البسيمة متونزي الله مرحيم والقبر روضة من رياض الجنة نقبور بستان كتك بستان زفبون na katika baadhi ya nusakh imekuja wal qabru imma rawdatun min riyad al janna ikaongezeka tamko la imma na kaburi imma itakuwa ni bustani katika bustani za peponi au hufratun min hufari niran au ni shimo katika mashimo ya motoni wanasema maulama والقبر إما روضة من رياض الجنة وذلك على المؤمن الصالح الذي يثبته الله نكبوري إما لتقوى نبستان ميونغوني مبستاني زفبوني نهيلو لتقوى مؤمن متمويمة أم بي الله أتمب ثبات قد كميش دنيانا آخرة ويجيب على أسئلة الملائكة na atayajibu yale maswala ya malaika huyu kwake yeye ndio kaburi lake litakuwa sehemu katika sehemu za pepo wa imma hufratun min hufarin niran hii ala alkafirin na imma kaburi litakuwa ni shimo katika mashimo ya motoni hili ni kwa makafiri alkafir walmunafiq mtu ambaye ni kafiri na mnafiq wa man arada Allah من ظلمة المسلمين وفساقهم نوالي أنبو الله لو أتاك كويكا كتك ما زنجر هايا كتك والي وإسلام مظالم نووفواو نووفواو ولم يصح ذلك اللفظ ولا تمكهي لها لكسيه لب القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكهي لي halikusihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ولكنه مضمون الأحاديث المتواترة لكن ndicho kinachomaanishwa na zile hadithi nyingi zilizokuja athabita an rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi sha'n alqabr zilizothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika masala ya kaburi zimekuja baadhi ya ahadith lakini hadithi hizo ni dhaif kama hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi ya Abi Sa'id ambayo isnadi yake ni hadithi dhaif kadhalika na hadithi aliyotaja Abu Ya'la nayo pia ndani yake ni hadithi ambayo sio sahihi kwa hiyo mtu anapofariki anapoingia katika kaburi lake ikiwa ni mtu mwema inakuwa ile ni sehemu katika sehemu yake ya pepo ataanza kupata neema ataanza kupata khairi ndani ya kaburi ambalo yuko nalo imma amezikwa katika kaburi ardhini au yupo katika maisha barzakh kwa ujumla wake vile vile mtu ambaye ni kafir au mtu ambaye ni muovu anapokufa naye sehemu yake ya motoni inaanza kuwa katika kaburi lake imma kwa kuadhibiwa na adhabu ambazo zitaendelea katika maisha yake ya akhira baada ya kufufuliwa qala wa nu'minu bil ba'thi anasema Sheikh rahimahullah na sisi tunaamini kufufuliwa tunaamini ufufuo wa jazaa'il a'mali yawm al-qiyama wa jazaa'il a'mal yawm al-qiyama na kulipwa kwa matendo siku ya kiyama wal 'ard na kudhihirishwa matendo ya waja wal hisab na kuhisabiwa wa qira'atil kitab na kusoma kitab wa thawab na malipo wal 'iqab na adhab was sirat wal mizan tunaamini pia الصراط نميزان صراط ندرجة نميزان ميزان ينبغي تقيبيما ما تندو يواجع أول وجويني وليفاني ما تندو هاي قال نسيما ونؤمن بالبعث تناميني البعث البعث معناك الإحياء نواتك ففليوا إحياء يوم القيامة واتك ففليوا سكوى كيامة قال وجزاء الأعمال وجزاء الأعمال يوم القيامة na tunaamini pia kulipwa kwa matendo siku ya kiyama ipo siku ambayo waja watalipwa yale ambayo waliyotenda katika hii dunia khairan am sharran iwe khairi au shari yote ambayo wameyafanya katika dunia watalipwa wal ard na kudhihirishwa amali za waja wal hisab na kuhesabiwa wa qira'atil kitab na kusomwa kitabu kitabu cha mja ambacho kimeandikwa matendo yake wa thawab na malipo ya yale aliyoyafanya wal iqab na adhab was sirat wal mizan na sirat na mizan ahli sunna wal jamaa yu'minu ahli sunna wal jamaa aidan ahli sunna wal jamaa wanaamini vile vile bi anna Allah ta'ala yab'athu al mauta yawm al qiyama kwamba Allah azza wa jalla atawafufua wafu siku ya kiyama fayujazihim bi'amalihim Allah tawalipa kwa matendo yao baada ya kuwafufua Allah tawalipa kwa matendo yao kama qala ta'ala kama Allah alivyosema qul bala wa rabbi sema Muhammad naapa kwa mula wangu la tub'athunna wallahi mtafufuliwa kwa nini mtume aliambiwa hivi kwa sababu za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu walijigamba wale waliokufuru kwamba hawatofufuliwa haya maisha ya kustarehe tu halafu kutoweka ukifa hapa leo Zanzibar utazaliwa China baada ya miaka 10 ukifa China utazaliwa Korea Brazil ndio baadhi ya watu wanavyoitakidi hivyo kwamba haya maisha tu ya kupita na kujirejea wala hakuna akhera wala hakuna hisab kwa sababu fikra hizi zimeletwa na watu ambao walikuwa na lengo la kupunguza uchafu katika dunia wakaja na fikra za dini ama kwamba kuna siku ya malipo ya ukweli hakuna sasa mwenye kuitakidi itikadi hii ni kafi itikadi ya ahli sunna anasema yu'minu ahli sunna aidan bi anna Allah ta'ala yab'athu al-mauta yawm al-qiyama ahli sunna wal jamaa wanaamini vile vile kwamba Allah atawafufua wafu siku ya kiyama fayujazihim bi'amalihim Allah tawalipa kwa matendo yao kama alivyosema la tub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wallahi mtafufuliwa kisha mtapewa habari kwa yale mlioyafanya wadhālika 'ala Allahi yasir na hayo kwa Allah ni mepesi sana kadhalika ahli sunna wal jamaa yu'minuna bil 'ard 'ala Allah wanaamini kwamba watu watadhihirishwa kwa Allah, watu wote watahudhurishwa na kudhihirishwa kwa Allah. Allah anasema ndani ya Qur'ani, yauma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mtadhihirishwa mbele ya Mola wenu hakitofichika chochote. Khafiya mshikajata atali taakid, hata kiwe kidogo hakitofichikana kwa Allah azza wa jalla. Yauma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mtadhihirishwa kwa Mola wenu hakitofichikana kitu chochote. Kwa hiyo al-ard, watu kudhihirishwa kwa Allah, kuwepo wote mbele ya Mola wao. Kadhalika ahlu sunna wanaamini bil hisab, hisab haithu yuhasibu Allahu kulla insanin bima amil, pale ambapo Allah atamhisabu kila mwanadamu kwa alilotenda katika dunia. Hisab ni mtu kuhisabiwa moja baada ya jingine katika yale aliyotenda katika maisha haya dunia, liwe la khairi au la shari, Allah haachi kitu. Waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, atakayefanya amal ndogo tu ya khairi ataiona, na atakayefanya amal ndogo ya shari pia ataiona. Qala, nasema wa bil hisab, na pia wanaamini hisab, wa nu'minu bil ba'th wa jazaa'il a'mali yawmal qiyam, yawmal qiyam wal 'ard wal hisab, na hisab haythu yuhasibu Allah kulla insanin bima amil, pale ambapo Allah atamhisabu kila mwanadamu kwa alilotenda. Kadhalika wa qira'atil kitab, na kusomwa kitabu, kitabu chake mtu kitasomwa. Wa bi qira'atil kitab, Allah atasema siku ya kiyama kumwambia mja wake, iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, soma kitabu chako leo kinatosha kuwa hicho kitabu chako ni chenye kukihisabu wewe, yaani uhitaji maelezo zaidi, ni kutizama tu kitabu chako kinaelezaje, ni mtu wa kheri au ni mtu wa shari. Kwa hiyo pia kuna masala ya mtu kusoma kitabu, qira'atil kitab, kusoma kitabu, kitabu ambacho anaandika yeye mwenyewe matendo yake katika hii dunia analolifanya, kuna raqib na atid wanadhibiti. Allah anasema inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sisi tulikuwa tukiadhibiti tukiandika yale yote ambayo nyinyi mko mkiyafanya. Kwa hiyo siku ya kiyama mtu atapewa malipo au resulti ya kile alichokichuma katika maisha ya dunia, matendo aliyoyafanya yote tokea kubalike kwake mpaka kufa kwake. Qala wa bil hisab wa bi qira'atil kitab, na kusoma kitabu kama Allah alivyosema, iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, soma kitabu chako chatosha kwa nafsi yako leo kuwa ni chenye kukihisabu wewe. Wa bithawab wal iqab, na pia tunaamini kuna malipo na kuna adhabu. Malipo kwa nani? Li ahli alhasanati, kwa watu wenye kufanya matendo mema. Wal iqab li ahli sayiati, kwa watu ambao wenye kufanya matendo maovu watalipwa adhabu. Alhasana biashri amthaliha au yazid, kumi, yani jema moja mtu atalipwa kumi mfano wake au itazidi. Wasayia bimithliha au yaafu, na uovu aliofanya mtu ni kwa mfano wake, Allah atamlipa ule uovu aliofanya ule ule. Utakifanya uovu mmoja, Allah anamlipa uovu wake ule ule aliofanya. Ama atakifanya jema moja, ama atakifanya jema moja, Allah anamlipa kumi na kuendelea. Qala wa yu'minuna bis-sirat, wa yu'minuna bis-sirat, na naamini sirat, li sunna wal jamaa naamini as-sirat, as-siratu ni njia, njia anasema, wa huwa jisrun ala shafiri jahannam, na ni daraja lipo katikati ya moto wa jahannam, adaqqu min ash-sha'r, ni jembamba zaidi kuliko unywele. Sirat ni kivukio, ni daraja ambayo lipo katikati katikati ya moto wa jahannam, lipo katikati ya moto wa jahannam. Anasema Sheikh, adaqqu min ash-sha'r, ni jembamba zaidi kuliko unywele, jembamba zaidi kuliko unywele. Wa ahaddu min as-sayf, na lina ukali zaidi kuliko upanga. Mtume akasema hapo watu watapopita, fanajin musallam, yule ambaye atakayeokoka amesalimishwa katika sehemu hiyo. Wa makhdushu, na kuna mtu ambaye atakayeparazwa, atakayepita kwa tabu, kwa uzito, na kuna mwingine atakayetumbukia katika jahannam baada ya kuporomoka katika hiyo sirat, na kila mmoja katika watu atapita katika hiyo sirat kwa mujibu wa matendo yake. Kuna watu atapita mfano wa umeme, kuna watu atapita mfano wa farasi, kuna watu atapita mfano wa kupepesa jicho, kuna watu atapita hali ya kuwa wanazorota kwa sababu ya matendo yao waliyoyafanya, lakini kila mmoja katika waja ataipita hiyo sirat. Kwa hiyo ahli sunna wanaamini sirat kwa maana ya uhakika wake, njia ipo ya sirat, ala matni jahannam, ipo katikati ya moto wa jahannam, kama zilivyokuja hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya hivyo. Japo yapo mapote ya bid'a yenye kupinga sirat kwa maana ya sirati hiyo tuliyoeleza, na wao kufanya tawili ya maana nyingine. Qala wa huwa jisrun ala safiri jahannam adaqqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf. Sha'ra wa ahaddu min as-sayf, nayo ni bonde lipo katikati ya moto wa jahannam ambalo ni jembamba zaidi kuliko unywele na lenye makali zaidi kuliko upanga. Ya'buruhu as-salihuna ila al-janna, watakuwa wanakatisha watu wema kuelekea katika pepo. Yaani pale katika njia ya kuelekea katika pepo, kwanza watu watakutana sirat, chini yake kuna moto wa jahannam, ili mtu ingie katika pepo apite katika hiyo sirat. Wayatahatafu min fawqihi ahli al-adhab, na watatolewa, watavutwa, yani watatolewa katika ile njia wakiwa wanapita wale watu wa motoni, watu wa kuadhibiwa, watatolewa, watatupwa katika moto wa jahannam. Qala, nasema wa nu'minu bil ba'th, tunaamini kufufuliwa. Wa jazaa'il a'mal, na kulipwa kwa matendo ya yaumal qiyama, siku ya kiyama. Wal 'ard, na dhihirishwa waja. Wal hisab, na kuhisabiwa. Wa qira'ati alkitab, na kusoma kitabu chake mtu. Athawab, na malipo. Wal 'iqab, na adhab. Was sirat, na sirat. Wal mizan, na mizan. Kadhalika ahli sunna al jamaa يؤمنون بالميزان الذي توزن به أعمال العباد. أهل سنة الجماعة ونامين بيا ميزان أم بايو قايو فتفيم ومتين دويا واجا. وهو ميزان حقيقي نايني ميزان يو حقيقة توضع الحسنات في إحدى كفتيه والسيئات في الكفة الثانية. سيمياكي موجة إتايكوا متين دوميما يمجا, na sehemu nyingine itawekwa matendo maovu ya mja, alafu patalinganishwa yapi mazito zaidi ili mtu afanikiwe. Kwa hiyo ni mizani ya uhakika, mizani ya uhakika ambayo itakuwa na sehemu mbili, kinyume na wale ambao wenye kusema mizani panakusudiwa uadilifu au hukumu ya usawa na mfano wa hayo katika ahadul batil wanazungumza hivyo, lakini hapa pana kusudiwa mizani kwa maana ya mizani. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا, نا تتويك ميزان زود نفس كي قيامة حبا تظلمي ونفس شوش. كتك القرآن يكيد زاما تمكو لميزان نيجي لمكوجة كتك جمع, كتك سورة جمع, بعد ما علماء نسيمي تقواني ميزان نيجي نيجي نسيمي تقواني ميزان موجة, نا جمعنا كلش جنس يا ميزان فانو هاي inawakilisha jinsi ya mizani, kwa maana ni mizani ambayo itakayopimwa kwayo matendo ya mja. Mja atakuwa anatizama matendo yake ya kheri na ya shari, yapi yamekuwa zaidi. Fa amma man thaqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu, yule ambaye atakayekuwa nzito mizani yake, yule ambaye atakayekuwa nyepesi mizani yake, matendo yake ya kheri yamenyanyuliwa, kwa maana matendo ya shari ni mengi zaidi, kwa atakuwa ipo katika fa ummuhu hawiya, sehemu yake ni mbaya ambayo ni hawiya. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wanaamini uwepo wa mizani hakiki, mizani ya uhakika yenye kifatani, sehemu mbili, sehemu ya kuwekwa matendo mema na sehemu ya kuwekwa matendo machafu, halafu moja katika sehemu mbili hizi zitamshinda mwenzake na itakuwa ni ishara ya wema wa mtu au uovu wake. Kwa hiyo yu'minuna bil mizan, na wanaamini mizani alladhi tuzanu bihi a'malu al-ibad, ambayo kwayo panapimwa matendo ya waja. Wa huwa mizanun haqiqiyun, na ni mizani ya uhakika. Tudha'u al-hasanati fi ihda kaffatay, patawekwa matendo mema katika moja ya zile sehemu zake mbili. Wa sayyiati fi al-kiffati thaniya, na matendo maovu katika ile sehemu nyingine. mtu yatapimwa matendo yake, kama aya nyingi zilivyokuja ndani ya Qur'an kuthibitisha jambo hilo. Qala anasema rahimahullah, wa nu'minu bil ba'thi, na tunaamini ufufuo, wa jazaa'il a'mal, na malipo ya matendo, yaum al-qiyama, siku ya kiyama, wal 'ardhi, na watu kudhihirishwa kwa Mola wao, wal hisab, na kuhesabiwa juu ya matendo yao, wa qira'ati al-kitab, na kusoma vitabu. Yuko ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia baada ya kukisoma, na yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabia, akipewa kitabu chake kwa mkono wa kulia ataita watu, njooni mkisome kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin isabia, mimi niliyakinisha kwamba nitakutana hisabu yangu. Fahuwa fi ishatin radhiya fi jannatin aliya, yupo katika maisha almardhiya, yaloridhiwa katika pepo ambazo ziko juu kabisa. Na kinyume chake mtu mwovu, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Kama katika dunia kuna wengine wakifanya mitihani, kabla ya kuisoma ile karatasi yake amepata ngapi, anaichana amuone ya watu, yeye anajua kwamba mimi nina zero, sina hata swali moja nilojibu. Kwa hiyo karatasi yake akiipokea tu ya mtihani anachana, au anaenda kuitazama pembeni, zero au mbili, maana kuna pengine kuna maksi mbili za kugaiwa na mwalimu. Lakini atakayefanya vizuri, kila mmoja anataka kumuonyesha kwamba ametenda vizuri, kwa hiyo ataita watu, ha umqra'u kitabia, njooni mkisome kitabu changu. Halafu ataanza kusema, mimi nilikuwa na yakini kwamba nitakutana na Mola wangu, ndio maana nilikuwa nafanya matendo mema katika dunia. Ama mtu muovu atajuta, bora nisingeingia katika umtihani. Kwa hiyo katika maisha akhira anasema, laiti nisingepewa kitabu changu, walam adhiri ma hisabia, wala nisingejua ipi hisabi yangu. Ya laitaha kanatil qadhiya, laiti ingekuwa kile kifo ndo kimemaliza mambo yote, nisingefufuka tena katika maisha haya ya akhira. Sasa hii yote ni baada ya qira'atil kutub, sahifa zitatawanywa kwa watu, ima mtu atachukua kwa mkono wake wa kulia au kwa mkono wake wa kushoto, au mtu atapewa nyuma ya mgongo wake. Kadhalika kuna jambo la hisab, mtu atahesabiwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hisab, man nuqisha alhisab udhiba, man nuqisha alhisab udhiba, atakayejadiliwa katika hisabu yake, ikawa mtu anaanza kuzozana na Mola wake, umefanya sijafanya, umefanya sijafanya, unafungwa mdomo wake, unasema, inasema mikono, inasema viungo vyake, huyo anaadhibiwa. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kuna watu ambao watakuhesabia unipesi kabisa, hana tabu, kila anachoambiwa amefanya matendo ya kheri kwa siri, Allah anamlipa, na kuna mengine ameteleza kwa siri, Allah amemsamehe baada ya kufanya toba. Lakini kuna watu wanajadiliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anacheka, anaambiwa anacheka kitu gani ya Rasulullah? Nacheka namna mja atapokuwa akijadiliana na Mola wake, namna atapokuwa anajibizana naye, umefanya, anasema sijafanya. Alyawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, midomo itafungwa siku hiyo, sasa mikono na miguu itaanza kusema, huyu alienda katika sehemu fulani, alifanya mambo fulani, alikula riba, alifanya maasi, alifanya shirki, hali ya kuwa mtu domo wake ambao alikuwa akitaka kusema uongo umezuiliwa, hausemi siku hiyo. Kwa hiyo hisabu itakuwepo, mja atahisabiwa. Na ndio maana akasema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla mjehisabiwa, wazinu a'malakum kabla an tuzan, yapimeni matendo yenu kabla kuja kwa. Qala wal hisab wa qira'ati alkitab, na watu kusoma vitabu, mtu atakuwa anasoma kitabu chake, wa thawab, kuna malipo. Intekana mtu aamini uwepo wa malipo, asiwe anafanya mambo kiutumishi utumishi, kama itikadi za baadhi ya watu wamekaa kwenye siasa zao wanaambizana, bora wanasema hivi, bora wewe ufanye tu matendo ya dini, matendo ya kuabudu, ili kwenda huko ukimkuta Mola wako, kama kweli Mola yupo, wanasema kama kweli Mungu yupo, basi ushafanikiwa, na kama hayupo hujala hasara katika dunia, kuliko kuwa ufanye matendo mema ya ibada ya dini, halafu unaenda huko maisha ya akhira unakutana na Mola wako, unakutana na Mungu. Wanasema kwa mtu anakuwa anafanya amali bila ya kutaraji malipo kutoka kwa Mola wake, kwa sababu mtu ambaye anataraji malipo anafanya kwa yakini, anakuwa anajua kwamba Allah yupo na yeye ndio atanilipa. katika hichi ninachokitoa, katika jitihada ninayofanya, katika subra ninayoitekeleza, katika magumu ambayo ninayapita, napata malipo kwa Mola wangu. Anaamini kwamba Allah iko siku atamlipa. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sitna kulisheni kwa kutafuta radhi liwajhi Allah, kutafuta uso wa Allah, hatutaki sisi shukrani kwenu nyinyi wala malipo yote. Sisi tunaiogopa siku ambayo adhabu yake ni yenye kuendelea nzito. Kwa hiyo mtu anayeamini thawabu, anafanya amali, anafanya amali lillahi, kwamba Allah atamlipa malipo juu ya amali hiyo. Sio kama kuchangia mpira tu, changia watu wakashinde ushamaliza. Wewe unachokitoa katika njia ya Allah unataraji malipo. Unachokifanya katika dini ya Allah unataraji malipo, kwamba kuna thawabu Allah kaziandaa kwa wale ambao waliofanya amali jema. Kadhalika wal iqab, na kuna adhabu kwa yale maovu ambayo mtu anayafanya. Kwa hiyo akiacha madhambi au anaacha lillah imtithalan li amri Allah, sio anaacha kwa kuwa serikali imekataza au fulani kakataza au sheria hairuhusu au kanu. Kwanza unatekeleza maagizo ya Mola wako, anafahamu mengine anakuja baadaye kuwatii wao, lakini asli ni kumuogopa Mola wako, kwa sababu ameandaa adhabu kwa yale madhambi ambayo mtu anayafanya. Wasirati na sirati wal mizan na mizan. Qala nasema rahimahullah, wal jannatu wal naru makhluqatan la tafniyani abada. Na pepo na moto ni viumbe viwili vilivyoumbwa, havimaliziki milele wala havitoweki. Vitu hivi havimaliziki wala havitoweki, ikafika wakati vikatoweka, uwepo wake ukawa haupo tena. Qala wal jannatu wan nar, na pepo na moto makhluqatan, viumbe viwili vilivyoumbwa, la tafnayan, havimaliziki abada milele, wala tabidan, wala havitoweki. Anasema Sheikh rahimahullah, wa yu'minuna bi wujudi al jannati wan nar wa annahuma makhluqatan wa mawjudatan al ana. Na ahli sunna wal jamaa wanaamini uwepo wa pepo na moto. Ahli sunna wal jamaa wanaamini uwepo wa pepo na moto, na kwamba hivi viumbe viwili ni vimeumbwa, pepo na moto hivi ni viumbe vilivyoumbwa, wa mawjudatan al ana, na hivi sasa hivi tunavyoongea tunavyozungumza vipo. Kwa hiyo sasa hivi pepo ipo na sasa hivi moto upo. Wal jannatu daru al muttaqi, na pepo ni mji ya wenye kumcha Allah. Wan naru daru al kafirin, na moto ni mji wa wenye kumkufuru Allah. Wal mudhnibin, na watu wenye kufanya madhambi. Fa amma naru al mudhnibin, fa amma naru al mudhnibin, ama ule moto wa watu wenye kufanya madhambi. Almuwahidina wale usati almuwahidin, watu waliokufa na tauhidi waislamu, lakini wakawa ni wenye kufanya maasi, wenye kutenda maovu. Fatafna, moto huu unamalizika, wao watatolewa katika moto. Wa amma naru alkafirin fala tafna, moto wa makafiri haumaliziki. Wa amma aljannat fa innaha la tafna abada, ama pepo, ama pepo, hakika hii pepo haimaliziki milele. Waqad khalaqahum Allah qabla al-khalq, na Allah ameiumba pepo na akaumba moto kabla kuumba viumbe. Na Allah ameiumba pepo na moto kabla kuumba viumbe. Waqad khalaqa Allah likulli minhuma ahlan, likulli minhuma ahlan, na Allah amewaumbia hawa wawili, pepo na moto, ameviumbia watu wake. Peponi kuna watu wake ambao wameumbwa kuingia katika pepo, na moto kuna watu wake ambao washaumbwa kuingia katika moto. Waqad khalaqa Allah likulli minhuma ahlan, na Allah ameshaviumbia vyote viwili hivi, pepo na moto, watu wake. Amma ahlul janna fayassaruna li'amali ahlil janna, ama watu wa peponi watawepesishiwa kuyafanya matendo ya watu wa peponi. Ama watu wa peponi kwa wao kutakuwa kuna wepesi na ulaini wa kuyafanya yale matendo ya peponi ili waingie. Wa amma ahlun nar fayassaruna li'amali ahlin nar, na ama watu wa motoni watawepesishiwa kuyafanya matendo ya watu wa motoni. Kizungumza hivi kuna wengine atakwambia basi mambo yashamalizika kwa. Zogo la nini mwatupigia? Tuswali, tufanye ibada, si watu washaumbwa peponi? Utaingia hao na kuna wengine motoni. Sasa tunakuuliza wewe umejuaje kama mtu wa motoni? Nasema mimi kuanzia leo sifanyi tena ibada. Umejijuaje kama mtu wa motoni? Kwa hiyo usijipeche, usiwe na tafaul ya khairi kwamba mimi insha Allah nitakuwa mtu wa peponi. Na wale makafiri wale waliokufa wale, mimi sifanyi tena ibada. Kwa hiyo ushajihukumia mtu wa motoni, basi ndio wewe uliopisishiwa. Allah tuepushe. Qala fa ahadul jannati yadkhulunaha bi fadlillah. Watu wa peponi wataingia peponi kwa fadhila ya Allah. Hakuna ataingia peponi kwa uhodari wake. Labda alikuwa akiamka sana akifanya ibada, yeye ni mtu wa adhkari nyingi sana, kwa hiyo yeye mtu wa peponi, wengine watu wa motoni. Zile adhkari ndio zimemuingiza peponi, au wema wake ndio umemuingiza peponi, au kutoa kwake, au kadha wa kadha. La, atakayeingia peponi bifadhlillah, kwa fadhila za Allah azza wa jalla, kwa sababu hakuna yani iwad ya amali alizofanya mje na pepo, hakuna badala kwa kuwa amefanya amali hizi amali kwazo anastahili kuingia katika pepo. La, Allah amemtunuku kwa fadhila zake kumwingiza katika pepo. Wa ahlun nar yadkhulunaha bi'adlillah, na watu wa motoni wataingia katika moto kwa uadilifu wa Allah, sio kwamba Allah kawadhulumu, bali matendo yao waliyofanya ndio imekuwa sababu ya kuingia katika moto. Wa kullun wahidun ya'malu ala hasbi ma qaddarahu Allah, na kila mmoja atafanya kwa mujibu ambavyo Allah amemkadiria. Wa kullu wahidin yasiru ila ma qaddarahu Allah lah, na kila mmoja atayefikia katika kile ambacho Allah alichomkadiria. Qala wal jannatu wan nar makhluqatan la tafnayani abadan wala tabidan, na pepo na moto ni viumbe viwili vilivyoumbwa hivi sasa, vipo havimaliziki milele wala vitoweki milele. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah alipokuja taaliki maelezo haya, anasema i'lam anna an-nara fil akhirah narani tafna, narun tafna wa narun tabqa abadan la tafna. Faham kwamba katika maisha ya akhira kuna mioto ya aina mbili, moto zipo za aina mbili. Kuna moto wenye kumalizika na kutoweka, na kuna moto ambao haumaliziki utakaobakia milele. Falula hiya narul usat almudhnibina min almuslimin, wa mwanzo ni ule moto wa maasi waliotenda madhambi katika Uislamu. Wal ukhra narul kuffar wal mushrikin, na mwingine ni moto wa makafiri na washirikina, huwa haumaliziki. Na haya anasema Sheikh Al-Albani, hadha khulasat ma hararahu Ibn al-Qayyim fi al-Wabil as-Sayyib, huu ndio ufupisho yale ambayo alieleza Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake cha al-Wabil as-Sayyib. Wa huwa al-haqq alladhi la raiba fihi, na ndio haki ambayo hakuna shaka ndani yake. Wa bihi tajtami'u al-adilla, na ndani yake ndipo dalili zinakusanya zile ambazo zinazohusu wale waliofanya maasi katika Uislamu wanaingia motoni, na wale ambao zenye dalili ambazo zinahusu makafiri ambao watakaodumu katika moto. Anasema fala taghtar bima dhakarahu ash-Sharih huna wa Ibn al-Qayyim fi Shifa'il 'Ali wa Hadi al-Arwah, kwa hiyo usidanganyike, usibabaike kwa wale ambao wataja ash-Sharih hapa na kusudia Ibn Abd al-Izz katika Sharh ya Aqidatu at-Tahawiyyah, kadhalika na Ibn al-Qayyim katika Shifa'il 'Ali, na pia karaja katika Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah bima kad yunafi hadha alladhi lakhastuhu, kwa kile ambacho huenda kikapingana na hichi ambacho nilichokufanyia ufupisho wake. Fa innahuma lam yatabayyana dhalika, kwa sababu hayo hayakubainisha hilo. Walaysa fihi ay dalilin sarih sahihun yadullu ala fina'i naril kafirin, na wala hakuna dalili iliyokuwa ya wazi tena sahihi yenye kujulisha juu ya kumalizika moto wa makafiri. Khalil kwenye kitabu chake, Khalil Mufti wa Oman kwenye kitabu chake cha Haqqud Damir akayachukua baadhi ya maneno ya Ibn al-Qayyim, au mfano maneno Ibn al-Qayyim sijakosea, kisha akatolea hoja ya kusema kwamba hawa mawahabi na hawa ahlu sunna wao wanathibitisha kwamba moto utamalizika, itafika wakati hakuna mtu ambaye yupo katika moto, itafika wakati itakuwa hakuna mtu ambaye yupo katika moto. Akachukua maneno katika hadi al-arwah, akayakatakata baadhi, mengine akachukua katika usawa, mengine katika hali ya kuyakatakata, kisha akayafanya ni hoja wasema ahli sunna al-jamaa katika hilo. So ukisoma katika kitabu cha Al-Wabil Sayyib utakuta msimamo Ibn al-Qayyim uko wazi kabisa katika kuelezea masala haya kwamba moto unakusudiwa wa aina mbili. Kuna moto utakomalizika ambao ni wanani wa Waislamu ambao wameingia katika moto, na kuna moto wa makafiri huo haumaliziki. Haya katafuta maneno ambayo pengine hayajaeleweka kwake au yenye kuashiria kitu ambacho hakiko wazi juu ya hilo, kisha akasema huo ndio msimamo wa ahli sunna. Lakini maulama wakaeleza hayo na kumradi vizuri katika kitabu kilichokuja kuradi masala hayo. Allah anasema ndani ya Qur'an kuonyesha kwamba moto wa makafiri hautomaliziki, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, wama hum minha bimukhrajin, wala wao hawatotolewa katika huo moto. Kadhalika Allah akasema wama hum bikharijina minan nar, wama hum bikharijina minan nar, na wala wao si wenye kutoka katika moto huu, watabakia motoni milele. Kwa hiyo kafiri kama kafiri aliyekufa nje ya Uislamu, huyo hatotoka katika moto, atabakia motoni milele. Khalidina fiha, watakaa humu milele. Ama aliyekufa na tauhid, usati almuwahidin, hawa hapatokuwa na takhlidi kwa wao kubaki milele katika moto wa jahannam, bali watatolewa na kuingizwa katika naharul hayati, na kila mmoja kwa mujibu wa yale madhambi yake aliyoyatenda, na kupata shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo katika watu wa khairi. Qala, nasema rahimahullah, wa nu'minu bil ba'th wa jazaa'il a'mali yawm al-qiyam wal 'ard wal hisab qira'atil kitab wal thawab wal 'iqab was sirat wal mizan, tunaamini fufuo na kulipwa matendo siku ya kiyama, na kudhihirishwa na kuhesabiwa na kusoma kitabu cha matendo ya mje aliyoyafanya katika dunia, wa thawab na malipo, wal iqab na adhabu, sirat na sirat, wal mizan na mizan. Qala, wal jannatu wan naru makhluqatan, na pepo na moto hivi sasa vimeumbwa. Na pepo ipo wapi? Pepo ipo juu, na moto, moto upo chini. Fi samai rizqukum wa ma tu'adun, na mbinguni ipo riziki yenu na kile mnachoahidiwa, pepo. Qala, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abada, havimaliziki milele, wala tabidan, wala havitoweki, wala tabidan, wala havitoweki. Qala, nasema wa anna Allah ta'ala khalaqa aljannata wan nar qabla alkhalq, na kwamba Allah azza wa jalla, na kwamba Allah azza wa jalla ameumba pepo na moto kabla kuumba viumbe. Wa khalaqa lahuma ahlan, na akaviumbia viwili hivi watu, akaviumbia viwili hivi yani pepo na moto akaviumbia watu. Faman shaa minhum ila aljannati fadlan minhu, faman shaa minhum ila aljanna fadlan minhu, mekuja hivyo kwenu eh, faman shaa minhum ila aljanna, yule ambaye atakimtaka katika wao hao watu aingie peponi, fadlan minhu, hii itakuwa ni fadla kutoka kwake, sio hodari wake. Faman shaa minhum ay minan nas au min alkhalq, yule ambaye Allah atakimtaka katika viumbe, ila aljanna, aelekee katika pepo, itakuwaje? Fadlan minhu, hii ni fadla kwake. Wa man shaa minhum ila an-nar, na yule ambaye atakimtaka katika wao kuelekea motoni, adlan minhu, hutakuwa ni uadilifu kwake yeye. Wa kullun ya'malu lima qad furiha lahu, na kila mmoja atafanya kwa kile ambacho kilichomalizwa kwake, yani kilichokuwa tayari kishamalizwa kuandika. Wasairun ila ma khuliqa lahu, na atakuwa ni mwenye kuwa katika kile alichoumbiwa nacho. Sairun ila ma khuliqa lahu, na atakuwa ni mwenye kuendea au ni mwenye kuwa katika lile ambalo aliloumbiwa. Na maneno haya aliyotaja al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi mwisho rahimahullah, anaashiria katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, faragha Allahu ila kulli 'abdin min khamsi, Allah ashamaliza kwa kila mja mambo matano. Hadithi sahihi ambayo Sheikh Albani ametaja katika Mishkat na katika As-Sunna. anasema faraghallahu ila kulli abdin min khamsin, Allah kishamaliza kwa kila mja mambo matano, min ajalihi, muda wake wa kufa, kila mmoja ushandi kwa muda wake wa kufa, wa rizqihi, na rizqi yake, wa atharihi, na athari yake, wa madja'ihi, na malalo yake, wapi atafia, wa shaqiyun au sa'idi, na kwamba mtu huyu ni mwema au ni mtu mwovu. Na katika hadithi mashuhur ya Ibn Umar, thumma yursalu ilayhi al-malak, kisha atapelekwa kwa yule mtoto ambaye yuko katika tumbo la mama yake, atapelekewa nani? Atapelekwa malaika. Fa yu'maru bi arba'i kalimati, fa yu'maru bi katbi arba'i kalimati, ataamrishwa andike mambo manne: rizqihi wa ajalihi wa amalihi shaqiyun am sa'id, aandike riziki yake, muda wake wa kufa, matendo atakayoyafanya, halafu andikwe ni mwema au muovu. Kwa hiyo Allah alipoumba viumbe wake akawajua wote, alipoumba pepo na moto, akaumba kwamba hawa watu wataenda peponi na hawa wengine wataenda motoni. Kwa hiyo pepo akaiumbia watu wake wa kuingia na moto akaumbia watu wake, na kila mmoja anayepesishwa kwa lile ambalo aloumbiwa nalo, kwa lile ambalo aloumbiwa nalo. Wa anna Allah ta'ala khalaqa aljannata wan-nar qabla al-khalqi, na kwamba Allah azza wa jalla ameumba pepo na moto kabla ya kuumba viumbe. Wa khalaqa lahumā ahlan, na akaziumbia hizo pepo na moto akaziumbia watu. Faman shaa minhum ila al-jannati fadlan min Allah, ulizi yule ambaye atakemtaka miongoni mwao aende katika pepo, hii ni fadhila. Wala Allah haulizi kwa nini huyu kamuingiza peponi, huyu kamuingiza motoni, hii ni fadhila yake. La yusalu amma yaf'al, Allah haulizi. Na hapa inatakana mtu aridhie na amini ile kadari ya Allah iliyokuja, na kwamba Allah si mwenye kumdhulumu yoyote. Faman shaa minhum ila aljanna, yule ambaye atakimtaka katika wao hao viumbe aelekee katika pepo, basi itakuwa hii ni fadhila kutoka kwake. Waman shaa minhum ila an-nar, na yule ambaye atakimtaka kuelekea katika moto, adlan minhu, itakuwa huu ni uadilifu utokao kwake. Wa kullun ya'malu lima qad furighala, na kila mmoja anafanya kwa kile ambacho tayari kishamalizwa kwake, yani kishaandikwa kwake yeye, hatokuja na jipya. Mtu anayoyafanya mja yote tayari yashaandikwa katika lauhil mahfuz, yashaandikwa katika yale ambayo yapo katika mikono ya malaika, yashaandikwa kabla ya kuzaliwa kwake, atakayoyafanya mpaka kufa kwake. Wa kullun ya'mal lima qad furiha lahu, na kila mmoja atafanya kwa kile ambacho kilichomalizwa kwake yeye. Wa sa'irun ila ma khuliqa lah, na atakuwa yani wa ka'inu wa yakunu masiru, na itakuwa mwisho wake katika lile ambalo aliumbiwa nalo. Kwa hiyo kama ameumbwa pepo, mwisho wake ataingia katika pepo, na kama ameumbwa moto, mwisho wake atakuwa ni katika watu wa motoni. Allah atuepushe na moto. Qala, nasema Sheikh rahimahullah, wal qabru imma rawdatun min riyadil janna, na kaburi imma ni bustani katika bustani za pepo, au hufratun min hufarin niran, au ni shimo katika mashimo ya motoni. Wa nu'minu bil ba'thi, na tunaamini ufufuo, wa jazaa'il a'mali yawm al-qiyama, na kulipwa kwa matendo siku ya kiyama, wal 'ardh, na kudhihirishwa, wal hisab, na hisab, wa qira'ati al-kitab, na kusoma vitab, wa thawabi wal 'iqab, malipo na adhabu, was sirati wal mizan, as sirati na mizan. Qala, wal jannatu wan nar makhluqatan la tafnayan, na pepo na moto ni viumbe viwili vilivyoumbwa, havimaliziki abadan milele, wala tabidan, wala havitoweki. Wa anna Allah ta'ala khalaqa aljannata wan nar qabla alkhalqi, na kwamba Allah azza wa jalla ameumba pepo na moto kabla ya kuumba viumbe. Wa khalaqa lahuma ahlan, na akaziumbia hizo mbili watu wake. Faman shaa minhum idha aljannata fadlan min, yule ambaye atakemtaka miongoni mwao kuelekea katika pepo, hii ni fadhila itakayo kwake. Wa man shaa minhum ila an-nari adlan min, na yule ambaye atakemtaka miongoni mwao kuelekea katika moto, huu ni uadilifu utakao kwake. Wa kullun ya'mal lima qad furiha lah, na kila mmoja atafanya kwa kile kilichomalizwa kwake yeye, kilichoandikwa. Wa sa'irun, na kila mmoja atakuwa ila ma khuliqa lahu, katika lile ambalo aloumbiwa nalo. Insha Allah, katika darasa litakayokuja ya kuendelea katika nukta ya mbele Allah kituafikisha. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.